promocjami. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 lipca, 17. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Zniszczone mosty, drogi i domy. W Małopolsce trwa szacowanie strat po nawałnicach. Strzały ostrzegawcze i próba zatrzymania skazanego mężczyzny w Szczecinie. Trwa policyjna obława. Tylko dzisiaj ratownicy w Mielnie uratowali 13 osób nad Bałtykiem. Znów czerwone flagi. Straty po ostatnich ulewach w Małopolsce są duże, ale więcej szczegółów i wstępne szacunki poznamy w przyszłym tygodniu. Na razie wiadomo, że 7 gmin chce wystąpić o pomoc finansową z budżetu państwa. Szacowanie strat trwa. W gminie Kamienica rzeki i lokalne potoki uszkodziły wiele odcinków dróg i 4 mostki. Kilkadziesiąt domów jest nadal odciętych od świata. Z mieszkańcami rozmawiała Monika Chrobak. Duże zniszczenia są m.in. na osiedlu Zawodzie w Kamienicy. Tam rzeka wdarła się do wielu posesji i zalała garaże oraz piwnice. Trudna sytuacja jest też w miejscowości Szczawa. Tam z powodu zniszczonych przepraw nie ma dojazdu do kilku osiedli. Jest taka dziura w moście, że strach przejść. Nie wiadomo, czy ten most nie runie, bo te filary są jednak przekrzywione, podmyte, no i nie ma szans samochodem przejechać. Wójt gminy Kamienica Władysław Sadowski mówi, że poszkodowani mieszkańcy nie pozostaną bez pomocy. Gmina wykonała doraźne kilkusetmetrowe dojścia piesze, natomiast w przyszłym tygodniu no, chcemy zrobić te doraźne dojazdy do osiedli odciętych od świata. Jak dodaje wójt, fachowcy obecnie sprawdzają stan zniszczeń w terenie i wyliczają ostateczne koszty odbudowy dróg i mostów. Według wstępnych szacunków straty w gminie Kamienica mogą wynieść co najmniej 20 milionów złotych. Monika Chrobak, Polskie Radio. Policyjna obława w Zachodniopomorskiem. Poszukiwany jest mężczyzna, który powinien odbywać karę w więzieniu. Podczas próby zatrzymania na jednej z ulic w Szczecinie skazany zaczął uciekać. Funkcjonariusze oddali strzały ostrzegawcze. Mężczyznę nie udało się zatrzymać. Nikomu z postronnych osób nic się nie stało. Na plaży w Mielnie ratownicy znów wywiesili czerwone flagi. Mimo ładnej pogody jest niebezpiecznie. Morze jest piękne, woda jest ciepła, ale morze jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne. Najbardziej niebezpiecznymi miejscami są falochrony, jest tam naprawdę głęboko, występują wiry, prądy wsteczne, a ponadto pale porośnięte są skorupiakami, także prosimy, żebyście Państwo nie pływali w pobliżu falochronów, przestrzegali zakazu kąpieli. Tylko dzisiaj w pobliżu falochronów ratownicy musieli interweniować kilkanaście razy. Na niestrzeżonej plaży w Mielnie tonęli dziecko i matka, informuje Leszek Pytel, szef Woprowców. 7-latek, mama wpuściła go do wody na niestrzeżonej plaży. W momencie, kiedy poszedł pod wodę, matka pobiegła mu na pomoc, to i oboje zaczęli tonąć. Całe szczęście, że niedaleko było stanowisko ratownicze, dobiegli ratownicy, wyjęli i dziecko, i matkę, helikopter ją zabrał. Dziecko też z Erka zabrała. A tylko dzisiaj ratownicy uratowali 13 osób, wczoraj 11. Stany Zjednoczone będą miały swoją paradę wojskową. Ma się odbyć w listopadzie w Waszyngtonie i mają w niej wziąć udział tysiące żołnierzy oraz pojazdy wojskowe i samoloty. To jest pomysł prezydenta Donalda Trumpa. Z postulatem zorganizowania parady wojskowej Donald Trump wystąpił po wizycie w Paryżu, gdzie wraz z prezydentem Macronem obserwował paradę z okazji Święta Narodowego Francji. Pentagon przygotował już wstępny plan uroczystości, której termin wyznaczono na 10 listopada. Będzie się on zbiegać z obchodami Dnia Weteranów i setną rocznicą zakończenia I wojny światowej. Ulicami Waszyngtonu przemaszeruje wtedy od 5 do 7 tysięcy żołnierzy. Przewidziano też przejazd około 100 pojazdów wojskowych, przelot 50 samolotów oraz przemarsz oddziałów konnych. Koszt parady wyniesie co najmniej 12 milionów dolarów. Stany Zjednoczone nie mają tradycji parad wojskowych. Przemarsze wojsk organizowano to głównie po zakończeniu konfliktów zbrojnych, po raz ostatni w 1991 roku po wojnie w Zatoce Perskiej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przed wiadomościami sportowymi jeszcze jedna informacja. Piłka, którą w poniedziałek rosyjski prezydent podarował Donaldowi Trumpowi, została oddana do analizy Secret Service. To podobno standardowa procedura. Ale na przykład republikański senator Lindsey Graham ocenił, że w piłce może znajdować się urządzenie podsłuchujące. Jego zdaniem nigdy nie powinna zostać wniesiona do Białego Domu. Futbolówkę, którą grano podczas zakończonych w niedzielę Mistrzostw Świata, Władimir Putin podarował Trumpowi podczas konferencji prasowej po zakończonych w Helsinkach rozmowach. Rosyjski prezydent, odpowiadając na pytanie o sytuację w Syrii, wręczył ją Trumpowi, mówiąc: teraz piłka jest po stronie amerykańskiego prezydenta. Trump obiecał przekazać ją synowi. I teraz już sport. Studio Adam Malecki. I właśnie od piłki zaczynamy nożnej. W Ekstraklasie ciąg dalszy pierwszej kolejki. Po wczorajszych zwycięstwach Miedzi Legnica i Lechii Gdańsk o punkty w pierwszym sobotnim meczu walczą Śląsk Wrocław z Krakowią. Jest 2-1 dla Śląska. Dwa gole padły w pierwszej połowie. Na prowadzenie wrocławian wyprowadził Piotr Celeban. Dla pasów wyrównał Hiszpan Gerard Oliva. Na 2-1 dla Śląska podwyższył w 57 minucie Augusto. Portugalczyk trafił piętką. Dziś jeszcze dwa mecze. O 18 zagrają Wisła Kraków z Arką Gdynia, a o 20.30 Legia Warszawa z Zagłębiem Lubin. Z wieści ekstraklasowych warto dodać te z Poznania dotyczącą Lecha i jej nowego napastnika. Został nim João Amaral. 26-letni Portugalczyk ostatnio grał w Vitória Setúbal, przymierzany był do Benfiki Lizbona, ale podpisał 4-letni kontrakt z kolejorzem, dla którego jest to najdroższy transfer w historii klubu. Kolejne karty historii Formuły 1 zapisuje Sebastian Vettel. Niemiec zdobył 55. pole position w karierze. Najlepszy czas wykręcił przed własnymi kibicami na torze Hockenheim. Zresztą wychował się i dorastał kilka kilometrów od toru. Kierowca Ferrari wyprzedził Finów Valtteriego Bottasa z Mercedesa i Kimiego Raikkonena, czyli kolegę z zespołu. Pecha miał Lewis Hamilton, który z powodu awarii zakończył rywalizację już w pierwszej części kwalifikacji i do Grand Prix Niemiec wystartuje z 14 miejsca. Kibicom skoków narciarskich oczekujących na pierwszy w sezonie konkurs letni Grand Prix przypominam, o 17.30 w Wiśle rozpocznie się rywalizacja drużynowa. Polacy wystartują w składzie Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła. Kibice żużla wiedzą za to, że dzisiaj odbędzie się piąta runda cyklu Grand Prix. Tym razem najlepsi zawodnicy świata pojadą w Cardiff, gdzie w zeszłym roku wygrał Maciej Janowski, który najlepszy był także 2 tygodnie temu w Szwecji. Polak zajmuje 4. miejsce w klasyfikacji generalnej, prowadzi Brytyjczyk Ty Woofenden. Więcej o skokach w Wiśle, o żużlu, a także kolarskim Tour de France w serwisie sportowym po 19:00. Już teraz zapraszam. W nocy tylko początkowo na południowym wschodzie kraju przelotne opady deszczu, poza tym pogodnie od 13 do 17 stopni. Jutro dużo słońca, w okolicach Szczecina, Suwałki, Zakopanego może przelotnie popadać, a w Karpatach i na Suwalszczyźnie lokalnie burze. W większości regionów od 25 do 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak się bawiliśmy z bratem, to mi wypadła talinka i on się przestraszył. Powiedziałem, że nic się nie stało. Pani doktor przyjedzie i poprawi. Lubię piłkę nożną, ale tylko oglądam z tatą, bo sam nie mogę grać. A mama? Mama robi takie pyszne kanapeczki. Dobrze, że jestem w domu. Obejmujemy bezpłatną opieką medyczną najciężej chore dzieci w ich domach. Ojciec Filip Buczyński, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci imienia Małego Księcia. Dla nas ważna jest każda chwila. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nowy smartfon bez podpisywania umowy? Teraz możesz! Wejdź na tmobile.pl i wybieraj spośród topowych smartfonów w supercenach. Huawei Y6 2018 tylko za 649 zł. Więcej smartfonów bez abonamentu na tmobile.pl. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Tak, mam dojrzałą skórę i wiem, że wymaga wszechstronnej pielęgnacji. Dlatego pokochałam Biolik 55+ z bioaktywnymi peptydami. Biolik koncentruje się nie na wybranych, a na wszystkich potrzebach mojej skóry. Nie tylko wygładza zmarszczki, nawilża i odżywia, ale również ujędrnia, modeluje owal twarzy i rozjaśnia przebarwienia. Biolik 55+ sprawił, że moja skóra wygląda lepiej pod każdym względem. Lubię swój wiek, a jeszcze bardziej to, że go po mnie nie widać. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptece. Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm.

człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów. W szarym człowieku, w szarym człowieku. Tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. W ubiegłym tygodniu po raz pierwszy ujawniono tracklistę, setlistę właściwie koncertu Męskie Granie Orkiestra. Bardzo staraliśmy się z Piotrem Stelmachem nie powiedzieć, jakie utwory z historii polskiej muzyki nowej, najnowszej i starszej postanowili wyciągnąć na warsztat, na scenę. Ci, którzy w tym roku stoją na niej właśnie już w okolicach północy, już po kilku godzinach wspaniałych koncertowych wrażeń, które zbierają się właśnie w ten jakże oczekiwany, jedyny taki finał. Różne rzeczy dzieją się na scenach Męskiego Grania, różne sytuacje artystyczne, ale jedno, czego można być zawsze pewnym, orkiestra taka, w takim składzie i w takim repertuarze zdarza się tylko raz, tylko w jednym roku i stąd pewnie takie właśnie poczucie zawsze czegoś naprawdę wyjątkowego i wśród wykonawców, i wśród artystów. Dziś, tak jak wspomniałam, od 17 tutaj cała karuzela wrażeń, pewnie znów gdzieś do godziny pierwszej w nocy, bo wtedy te koncerty się kończą. W Katowicach dzisiaj Eapsoni już na scenie, później Natalia Przybysz, potem Laocze, później Fisze Made Tworzywo, później Tribiut dla Kazika, później Kazik i Kwartet Proforma, później Cortez, a później już ten właśnie finał, Męskie Granie Orkiestra 2018. I dziś porozmawiamy z tymi, którzy wystąpią na tym koncercie także w roli gości. I za chwilę pierwszy z nich. Bezmyślną wściekłość w miasto i w tłum. Teraz, kiedy hasła bledną, myłomani w pół. Ciebie. Czemu wciąż nas to dziwi? Przecież nikt nam nie kazał i my tak sami z siebie. Nie powinno cię to dziwić. Teraz proszę wszyscy za mną. Bezmyślną wściekłość w miasto i w tłum. Teraz, kiedy hasła bledną, myłą. Nas to dziwi. Czemu? Król na antenie programu trzeciego i król obok mnie. Dzień dobry. Cześć. O, czekaj, nie wiem, czy może jeszcze raz. Cześć. Tak, teraz już przywitanie w pełnej krasie. No i jak ci się przewija na podglądzie w wersji koncertowej? Wiesz co, jest cudownie. Bawimy się świetnie, a chodzi głównie o zabawę dobrą. A my lubimy dobrą zabawę i bawimy się. Czy ty masz zabawę na scenie, czy na przykład przed koncertem, po koncercie, a scena jest momentem jednak, nie wiem, na przykład wielkiego stresu scenicznego, albo nie wiem, nadzwyczajnego przeżywania tego wszystkiego w sobie, co odcina walor czysto rozrywkowy, jak to jest? Wiesz co, ja to z chęcią bym się cały czas bawił, ale mam lejce, mam pasy bezpieczeństwa w postaci przyjaciół, głównie w postaci Iwony. I co, przed na pewno jest, musi być dyscyplina, w czasie koncertu pełna, a po koncercie jeszcze pełniejsza. No, czyli ty jesteś człowiekiem żyjącym cały czas w dyscyplinie. Pełna, tutaj nie skończę, bo to było na pełnej. Czyli... Na pełnej, rozumiem. Tak. Przedstawiałam przed chwilą, nie słyszałeś tego jeszcze, line-up dzisiejszego koncertu Męskiego Grania. No i tak, w tym ciebie nie ma. Natomiast dzisiaj jednak na tej dużej scenie wystąpisz jako gość. Jest to projekt, nie znosimy słowa projekt, no ale kiedy jest to sytuacja tak wyjątkowa i tak jednorazowa i skupiająca tak wiele postaci, osobowości i przede wszystkim talentów, no to chyba tak trzeba o tym powiedzieć. Dzisiaj jesteś jedną z osób, które zmierzą się z twórczością Kazika. Tak, zmierzą się, to też jest straszne słowo, ale pasuje do tej sytuacji, bo pan Kazimierz gęsto pisze, nawet można powiedzieć momentami rapuje. I zmierzenie się z takim tuzem, z taką osobą, z jego twórczością jest podwójnie trudne, ponieważ jego fanostwo, ta cała świta jest przeogromna i przeogromna. Tutaj urwę. No i co? Damy radę. Spróbujemy. Zrobimy to trochę po swojemu. Tak. Czy Fisze Made wybrali ci utwór? Czy miałeś tutaj coś do powiedzenia? Został mi zupełnie, brzydko mówiąc, narzucony utwór, ale bardzo się cieszę z wyboru, ponieważ nie znałem tego utworu. Utwór Upał, który wykonuję dzisiaj, jest z 93 roku i jeżeli gdzieś między szkołą podstawową a liceum słuchałem więcej, a może można nawet powiedzieć sporo tegoż wykonawcy, tak teraz trochę mniej, ale ten utwór był mi w ogóle nieznany, ale przez to mogę go zinterpretować zupełnie tak świeżo. Mhm. Bo myślę, że pytanie o to, jaka jest rola Kazika w życiu kogoś, kto żyje na tej ziemi od kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu lat, jest jednak zasadne. Te piosenki, one są gdzieś w DNA w ogóle kultury tego kraju. Trzeba być w jakiejś bańce, żeby ich nie znać, żeby nie mieć do nich stosunku, żeby, nie wiem, gdzieś nie zobaczyć kiedyś któregoś z jego wcieleń na żywo, albo, nie wiem, mieć kogoś tak w gronie bliskich, kto go uwielbia i tak dalej, i tak dalej. Jak było u ciebie? Jak jest u ciebie? Wiesz co, pan Kazimierz jest takim trochę socjologiem i jego twórczość tekstowa, bo chyba głównie o tę twórczość chodzi, jest opisowa, obrazująca jakąś część, a może nawet większą część naszego kraju, naszego takiego jestestwa. Ja przeleciałem, brzydko mówiąc, przez jego twórczość właśnie w tych czasach, o których mówiłem, mojego dorastania i już późniejszych. Gdzieś Kaziki na żywo, gdzieś Kulty. Zawsze było to tak, nie powiem, miałem odrobinę dystansu i takiego wycofania słuchając, ale nie, tak jak powiedziałaś, nie przechodzi się wobec jego twórczości obojętnie. Albo się ją bardzo, bardzo kocha, albo się jej nie lubi. Ja miałem takie próby romansu, natomiast który skończył się tak jak się kończył romans. No właśnie, tak. Ale wróćmy może do tego, co jednak jest najważniejsze, czyli do wciąż twojej świeżej płyty. Jak ci się w ogóle żyje z tymi piosenkami już po pewnym czasie? Bo wciąż żyją, nie tylko dlatego, że to są twoje piosenki i zawsze nimi będą, ale też dlatego, że mierzysz się z nimi na scenach w całym kraju. Jak one po kilku miesiącach dojrzały? Co o nich sobie dzisiaj myślisz? One całe pracują, bulgoczą. I różne składy, bo te utwory, pomimo tego, że na płycie brzmią jak brzmią i albo się starzeją, albo nie, to na koncertach występujemy jako trio, solo, jako kwartet, jako duet z Iwoną, także za każdym razem jest coś innego i czasami w tym samym mieście ten sam materiał brzmi zupełnie inaczej. kiedy spotkaliśmy się w Aksamicie, kiedy ukazywał się album Szewijani na Podglądzie, mówiłeś o tym, że w życiu też w ogóle sporo zmian. Jak życie? Dobrze, że nie zapytałaś jak żyć, bo ci bym nie odpowiedział, ale życie płynie nam cudownie z Iwoną. Jesteśmy wesołymi, bezrobotnymi Polakami, żeby nie powiedzieć półprofesjonalnymi artystami i weekendowo prowadzimy pracę po całej Polsce, czyli jeździmy jako tacy przedstawiciele materiału, który nagraliśmy Przewijanie na Podglądzie. I jest ekstra. I jest ekstra, bo to jest ekstra materiał, chciałam ci powiedzieć kolejny zresztą raz. Dziękuję. I jest jakaś nadzwyczajna i budząca podziw i uznanie regularność twoich wydawnictw, tego jak często są nowe płyty, tego, że cały czas pracujesz. Czy teraz też jest taki czas, że bulgocze coś właśnie, rzeczy nowe? Tak, wulkan jest cały czas aktywny i co? No i już jest jakieś tam, są zalążki, są teksty, są melodie, gdzieś tam w telefonie, już to powtarzam setny raz, telefon w kieszeni wibruje, ale nie od przychodzących SMS-ów, ani od przychodzących i nieodebranych połączeń, chociaż też, ale od pomysłów. Także jak Bozia da, to będzie. No to chyba właśnie o to gdzieś w tym wszystkim chodzi i chodziło, jak mówiłeś o genezie samego Przewijania na Podglądzie. Mówiłeś też o tym właśnie przewijaniu na podglądzie życia swojego i wszystkich innych, a tobie jednak to nieszczęsne urządzenie służy do innych celów. Tak, oj nie powiem, jestem uzależniony od wielu bardzo rzeczy i między innymi od tego właśnie przewijania na portalach społecznościowych i innych gierkach. Natomiast, no kurczę, uczę się równoważyć. I pewnie o to właśnie chodzi, o szukanie jakości życia w tym wszystkim. Wy jesteście z tych, którzy tę jakość życia też ogólnie podnoszą tym, że obcujemy z tym, co tworzycie i jakie to jest. Ty też. Naprawdę. I tu postawimy kropkę. Jesteś jeszcze w tym roku na trasie Męskie Granie, prawda? Tak, jesteśmy z tego, co pamiętam, w Gdyni z całym 20-minutowym setem. No właśnie, to jest mała scena, to jest doświadczenie pewnie trochę inne niż bycie na tej wielkiej, ale pewnie też niezłe, bo to już jest późny wieczór, ludzie są już mocno rozkręceni całą imprezą, na której są od kilku godzin. Dobrze się wam grało w biegłym tygodniu w Poznaniu? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To jest takie wyzwanie walki też z ego, bo z jednej strony pojawia się, ej, czemu my nie jesteśmy na dużej scenie, ale z drugiej strony pojawia się coś takiego, że kurczę, właśnie trzeba ćwiczyć takie sytuacje i ćwiczyć siebie. Och, wiele jest historii, kiedyś mogę ci opowiedzieć tego, kto gdzie zaczynał na Męskim Graniu i gdzie doszedł, także spokojnie, przyjdzie twój czas. Dziś król gościem tributu dla Kazika, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. I do następnego. Pa. Ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Wiem, jak bardzo nie lubi. Niespodzianek. Spokojnie, nic nie planowałem. Niespodzianek. król, jeden z gości dzisiejszego wyjątkowego bez dwóch zdań koncertu, czyli tributu dla Kazika i jego twórczości. Za chwilę będzie czas, by porozmawiać jeszcze o tym koncercie i porozmawiać z kolejnym gościem tego właśnie koncertu, ale na razie trzymajmy się chronologii zdarzeń. Teraz na scenie w Katowicach zespół EAPS, a po nim Natalia Przybysz. Mogę zasnąć, zaglądam w ciemność, zaglądam w nią, a ona zagląda we mnie. Dnie mogę zasnąć, budzi mnie przyjemność. Natalia Przybysz, dziś także ona w Katowicach na koncercie męskiego grania. A my wracamy do tego koncertu, który zdaje się będzie motywem przewodnim dzisiejszej naszej audycji, bo kolejni goście w tej sprawie także po godzinie 18. W ubiegłym tygodniu w Poznaniu rozmawiałam chwilę z Fiszem o tym, no i za tydzień ten tribut, co tam będzie, kto tam będzie i tak dalej. Fisz wymienia imiona, nazwiska, pseudonimy, po czym pada Krzysztof Ostrowski. Znaczy nie pada, ponieważ stoi właśnie obok mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. No nie spodziewałam się, nie sądziłam, że jeszcze kiedyś porozmawiamy na antenie. Ogromnie się z tego cieszę i że porozmawiamy w kontekście muzyki. No ale tak, zostałeś zaproszony przez Fisza Emadę do tego, by wziąć udział w tej, na ten moment, jednorazowej sytuacji artystycznej. Moje pytanie miało brzmieć, no jak to jest, kiedy dzwoni do ciebie Fisz i mówi, stań z nami na scenie i zaśpiewaj? No ale chodzi o to, że zdaje się, że to jednak był menadżer Fisza, ale opowieść jest i tak na tyle przednia, jeśli chodzi o okoliczności, że poproszę cię, byś ją opowiedział. Czyli wpisałem go sobie Adam Fisz, więc w telefon, więc prawie jakby Fisz. Znaczy, ja byłem pewien, że jeszcze kiedyś będziemy rozmawiać na antenie Trójki, tylko nie sądziłem, że tak wcześnie. Myślałem, że to będzie w ramach reaktywacji w 2023 zespołu macierzystego CKOD. A jak to jest, no jakby... Przed chwilą o tym rozmawialiśmy, już nie będę powtarzał tej sytuacji na antenie. Nie, no mówi ale się, bo... załatwiałem jakieś szkolne sprawy, bo ja jestem nauczycielem. I szedłem, właśnie wchodziłem do rektoratu i zadzwonił telefon, czy czasem nie miałbym ochoty wystąpić na scenie z tworzywem sztucznym i jakby kontrast tych dwóch sytuacji był tak zaskakujący i w ogóle propozycja była na tyle przyjemna, że jakby nie wchodziło w grę no nie zgodzić się na to. Scena. Ostatni raz, jakieś 5 lat temu mniej więcej w twoim wykonaniu. Też o tym rozmawialiśmy chwilę temu przed wejściem na antenę. Przykro mi, że znów się powtarzam. Ale to rzeczywiście wyglądało wtedy, kiedy Cool Kids of Death No More, że to jest dla ciebie. Kogoś, kto zawsze miał bardzo mocne, drugie zawodowe życie. Miał talent, pasję, możliwości, umiejętności i tak dalej. Kiedy nie było w tobie takiego musu, że musi być jakiś ciąg dalszy, bo to jest jedyne, co umiem, wiem i znam, to naprawdę wydawało się, że to jest jednak zamknięty rozdział. No bo był, no. Ale się otworzył w międzyczasie, co nigdy nie było jakby nie do przewidzenia. Jakby z kolegami z Bydgoszczy, Tien Lai, robimy jakiś materiał, więc to ciągle ta muzyka... Poza tym, jak zespół się skończył, na przykład zacząłem nałogowo czytać biografię muzyków, więc jakby to był ewidentny sygnał od organizmu, że czegoś mi brakuje. I to jednak jest przyjemna sytuacja, oprócz tego, że jest cholernie stresująca, wyjścia na scenę i to jest, jeżeli robiło się to przez tam, my to robiliśmy przez, nie wiem, 10, kilkanaście lat w sumie, więc brakuje tego elementu, aspektu. No człowiek musi sobie pokrzyczeć raz na jakiś czas. No tak, a krzyczenie nas... W takich sprzyjających temu warunkach. Tak. Czy ty przechowujesz jakieś nadzwyczajnie czułe, takie już właściwie jak klatki w filmie wspomnienia koncertów Cool Kids of Death? Są jakieś... Ja właściwie tylko czułe, już te tylko... złe już zapomniałem właśnie stąd jakby moja obecność tutaj. Już zapomniałem o wszystkich męczących aspektach tej pracy. Zostały mi same przyjemne, więc... No przecież tam było szaleństwo, szczególnie przy okazji debiutu. No nawet było też od cholery nudy takiej. Gdzie była nuda? Życia. No, ale nie było nudy, kiedy byliście nuda była na trasie po prostu Łódź Bielsko-Biała. Ale kiedy byliście na scenie, no to przecież to było totalne szaleństwo. Słuchaj, no tak, ale czasami było to wystudiowane szaleństwo, czasami to była rutyna i wstyd się przyznać, ale to nie jest tak, że jeżeli coś się robi i robi się to intensywnie i przez długi okres czasu, że za każdym razem jest tak samo przyjemnie i tak samo człowiek jakby jest spontaniczny na tej scenie, więc ta rutyna to jest jakby, to jest jakby główny, wydaje mi się, że to nie jest, tak jak mówię, czytałem bardzo dużo biografii muzyków, więc jestem jakby, wiem wszystko teraz o byciu muzykiem. Szkoda, że nie wiedziałem tego, jak sam byłem w zespole, więc to jest jakby główny powód, dla którego zespoły się, i też całe szczęście, że zespoły się rozpadają, zanim stają się własną karykaturą. Czy ty masz, nie wiem jak zapytać, bo to ty miałeś zawsze bardzo, bardzo czuły punkt w temacie wszystkich rzeczy górnolotnych, jakiegoś patosu i tak dalej, więc nie chcę nawet tego dotykać, ale masz gdzieś poczucie tego, że to był i jest wciąż ważny zespół? Znaczy dla mnie to jest bardzo ważny zespół, jeden z ważniejszych polskich zespołów. Słusznie czujesz. A Kazik i jego twórczość? Ciężkie pytanie, wiesz, w kontekście występu. Ja w ogóle bardzo długo w ogóle unikałem polskiej muzyki i nie słuchałem, nie miałem takiej potrzeby. I bardzo dużo rzeczy zacząłem nadrabiać, tak naprawdę wstyd powiedzieć, po 40. Na przykład pierwszy raz Brygady Kryzys posłuchałem, jak miałem, nie wiem, z 40 lat. I to jest bardzo ważny zespół w tej chwili dla mnie, jakby uważam, że to straszny wstyd, że wcześniej jakby unikałem tego i myślę, że na kult przyjdzie pora. już po 50. No tak, jeszcze długie życie przed tobą. Gdzieś z tej rozmowy wynika, że te drzwi pod tytułem Cool Kids of Death jednak nie są zamknięte na wszystkie spusty. Znaczy nie ma żadnych podstaw, jasne, żeby stwierdzić tak albo odwrotnie, że są lub nie są. Ale też w waszej postawie... Czy zespoły wracają, no, żeby zarobić właśnie, kaskę, właśnie nie? No to o kiedyś chcę... trzeba te pieniądze zarobić na graniu. Właśnie o to chcę zapytać, że jakby zespół i ty również słynęliście z postaw często bardzo kategorycznych. No my tak kategorycznie, jak będziemy się reaktywować, to za kategoryczną sumę, kategorycznie dużą sumę pieniędzy. Czyli jesteście naszym Oasis po prostu. Ja w ogóle uważam, że zawsze byliśmy naszym Oasis, że wiadomo, że wiesz, jakby Oasis kontra Blur, to Oasis wygrywa zawsze i wszędzie. Więc tak, jesteśmy polskim Oasis. Ja ci opowiadałam o koncercie Blur. Zapomniałam już, jak to się układało. Czy dzisiaj w tym twoim nowym, może nie nowym, innym życiu, mniej muzycznym, nie muzycznym... To jest to samo, że wiesz, ja cały czas jakby raczej mniejszą stratą było dla mnie jakby koniec zespołu niż odwrotnie, gdybym musiał zrezygnować z innych rzeczy i całkowicie poświęcić się byciu w zespole. To by była dziwniejsza sytuacja dla mnie. A czy ludzie pamiętają? Tak ktoś gdzieś... Wiesz co, tak bez jakby cienia kurtuazji powiem ci, że zawsze to jest dla mnie zaskakujące, ale czasami zdarza się, że ludzie pamiętają. I zawsze mnie to dziwi, że w roku 2018 ktoś jeszcze ma czas na pamiętanie o zespole, który od tam 5-6 lat nie istnieje. A kiedy na przykład? A też nie był jakiś super popularny, kiedy istniał. No tak, ale był super ważny, jak już ustaliliśmy. Znaczy był fajny, no. O, był świetny to w ogóle. I był też fajny, tak? Zresztą był cool, no w końcu, no, prawda? Jak nazwa zobowiązuje. Jak nazwa wskazuje. A kiedy na przykład Męskie Granie Orkiestra, nie wiem, czy w ogóle o tym wiesz, sięgnęło po butelki dwa lata temu i grali to, było to w repertuarze finałowego koncertu całej trasy, to czujesz się z tym dobrze? Wiesz co, no tak. Chyba tak. Próbowałem posłuchać tej piosenki, ale za każdym razem, jak ją sobie odpalałem na YouTubie, to jakiś szelest mi ją zagłusza i w końcu się zorientowałem, że szelest kasy z ZX-u to był. O rany. No tak, ale tego mogłam się spodziewać, że przecież nie będzie tak do końca miło i gładko. Nie, no ale wiesz, no to jest miłe, no umówmy się, no to jest miłe. Wiesz, miłe jest na pewno to, kiedy widziałam, co działo się z ludźmi, kiedy był ten utwór grany przez nich. I co się działo z nimi? No było szaleństwo, no po prostu, no. Musiał być bardzo późno już grany. Nie, był jako drugi w secie, wydaje mi się. I on rzeczywiście był chyba po Manamie. I wiesz co, nic jakby nie dzieliło tych utworów w znaczeniu niczego, także roli i miejsca w historii polskiej muzyki, po prostu, no. No dziękuję. No bardzo proszę. Słuchaj. Oczywiście to jest mój ulubiony, no nie wiem, jakby to się w innych kategoriach w ogóle rozpatruje, ulubiona piosenka własnego zespołu, ale to jest ulubiona piosenka mojego zespołu, znaczy zespołu, w którym byłem. Mhm. Więc rozumiem, że ludzie szaleli. Z debiutem jest ten problem, zresztą nie tylko z debiutem, że czasem ulubione piosenki są nie tymi antenowymi, niestety, ponieważ mają słowa, których nie zagramy na antenie, ale z tego grona, które jest dozwolone, to moim jednak ulubionym jest Kręcimy się w kółko. Jak na przykład śpiewałeś te słowa wtedy, to był w tym też jakiś cynizm? Czy tak naprawdę wtedy czułeś? Wiesz co, to był... Teraz nie chciałbym zabrzmieć cynicznie, ale to był Kuby tekst, więc jakby to już było troszkę zapośredniczone, ale jakby sam moment wykonywania większości piosenek, no to było takie euforyczne przeżycie i jakby techniczne względy też, jakby jak łatwo mi się oddech łapało, to miałem bardziej euforyczne przeżycia. I Skręcimy się w kółko, pamiętam, było taką piosenką lekko wykonywalną, więc była przyjemna na scenie. To za chwilę jej posłuchamy. A dzisiejszy twój utwór, Kazika, ty 12 groszy, tak? 12 groszy. Lekki dla oddechu i płuc, czy nie bardzo, i przepony? W życiu nie musiałem się tak długiego tekstu nauczyć. Ostatnio w podstawówce, jak się próbowałem na piątkę Redutu Jordana nauczyć, myślę, że wszystkie piosenki CKOD razem wzięte nie były tak długie jak 12 groszy. No i dostałeś tę piątkę wtedy? Nie pamiętam, nie pamiętam. Też nie pamiętam, czy pamiętam tekst 12 groszy na chwilę obecną. No masz jeszcze kilka godzin w razie czego, bo to już będzie wieczór, kiedy wyjdziecie na scenę. Krzysztof Ostrowski, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję. Ogromna przyjemność. Znowu również po latach. Jakbym była młoda znowu. Ach. Wszystkim dziewczynom jest, że wszystkie dziewczyny są smutne i złe. Gdy dopadną im dłości, wtedy myślą o miłości. Wszystkie dziewczyny są złe. Wszystkim dookoła jest źle. Wszyscy się duszą, wszyscy boją się. Dzisiaj przestałem rzucać cień. Nie ma mnie, ciebie nie ma. I nie ma to żadnego znaczenia. Rozpaczają, wszyscy pielęgnują złość. By uniknąć łatwych wzruszeń, piszą czarne scenariusze. Wszystkich kolesi mamy dość. Wszystkim dookoła jest źle. Wszyscy się duszą, wszyscy boją się. Dzisiaj przestałem rzucać cień. Jutro będzie jeszcze gorszy dzień. Kręcimy się w kółko, byliśmy już wszędzie. Mieliśmy gdzieś uciec, nic z tego nie będzie. No i tak, to nie był moment na fałszywą skromność, ani to nie był moment na zaprzeczanie historii i prawdzie. Muzyka z jednej z najważniejszych polskich płyt, już chyba nawet nie ma co tego nazywać, ostatnich czasów, nowych czasów, XXI wieku i tak dalej. Po prostu jednej z najważniejszych polskich płyt. Kręcimy się w kółko. Cool Kids of Death. Zespół od kilku lat nie istnieje. Stąd taka to była przyjemność spotkać Krzysztofa Ostrowskiego i porozmawiać z nim w kontekście sceny właśnie, na której dzisiaj na koncert Męskiego Grania w Katowicach pojawi się, będąc jednym z gości koncertu Tribute dla Kazika. No i właśnie Krzysztof Ostrowski w piosence wystąpi w piosence 12 groszy, zmierzy się z tym tekstem. Jeśli teraz nas słucha, to może sobie pośpiewać i poćwiczyć. Dwanaście groszy, tylko nie płacz, proszę. Partyzanci prostnicy wyzwolili Jugosławię. Bez pomocy Sowietów awantura na zabawie. Ci sąsiedni wsi zaczęli, myśmy skończyli Rambo 8 w telewizji. Patrzcie moi mili, więc mam wyższe wykształcenie. Chociaż studiów nie skończyłem jak prezydent Kwaśniewski. Jaskiernia Stróż Prawości. Okazało się, że pastor Pink nie był murzynem ani czarnym. On był afroamerykaninem. 12 groszy, tylko nie płacz proszę. 12 groszy w zębach tu przynoszę. Jeden grosik dla sierot,